مات شو غرور بیا دا نړۍ نړۍ افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی افغانستان کی مات شو غرور بیا دا نړۍ ماچو غرور بیا دا نړۍ نړۍ افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی افغانستان کی ماچو غرور بیا دا نړۍ ماچو غرور دیر غلگا چاو دی ناٹو گئی نٹو گئی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی ماچو غرور بیا دا نڑی نڑی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی سل گئی افغانستان کی ماچو غرور بیا دا نڑی دلت رات لل در خوارا ساندی خوا پس للی بلا گراندی پوخت حال دسری منی منی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی ماچو غرور بیا دا نڑی نڑی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی سل گئی افغانستان کی ماچو غرور بیا دا نڑی پن غیرت باندھ مشہور دا داس مارو زالا مارو کور دا درنی درنی ہستی ہستی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی ماچو غرور بیا دا نڑی نڑی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی سل گئی افغانستان کی ماچو غرور بیا دا نڑی دو خالد شولی جانا کگی وگی پگڑی پگڑی افغانستان کی وحید غمڈ کی سل گئی افغانستان کی ماچو غرور بیا دا نڑی مات شو غرور بیا دا نړۍ نړۍ افغانستان کی وہی دا غم د کی سل گئی سل گئی افغانستان کی مات شو غرور بیا دا نړۍ دستا دشر ہرا کڑی کڑی افغانستان کی وہی دغم ڈکی سل گئی ماچو غرور پیادا نڑی نڑی افغانستان کی وہی دغم ڈکی سل گئی سل گیا افغانستان کی ماچو غرور پیادا نڑی ماچو غرور پیادا نڑی نڑی افغانستان کی وہی دغم ڈکی سل گئی سل گیا افغانستان کی